the internet, it's a series of tubes. It's a bunch of crap. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla ollaan löyhäis. Patenttirikollisia. The internet, it's crap. Svenska. Puhujain kulma. Tänään on keskiviikko ja me olemme täällä. Miksi? No, tietysti sen takia, että me olemme antautuneet taas Apple-ylihypetykselle ja Steve Jobs piti juuri noin 5 minuuttia sitten loppuneen keynote-puheensa ja me aiomme kertoa, mitä hän kertoi siellä. Ja no, mä oon miettinyt tätä viime aikoina. Onhan tää vähän säälittävää, että aina kun Steve Jobs sanoo jotain, niin me hypätään. Mutta toisaalta jos jokin muu yritys tekisi näin isoja tilaisuuksia, niin kyllä me niitäkin seurattaisiin ihan samalla tavalla. Vai mitä, Hessu Järvinen? Ei me niitä seurattaisi. No kyllä me seurattaisi. Terve vaan kaikille. Joo, täällä ollaan. Pää on vieläkin punainen tässä on ja koneet ihan kuumana käy ja refressaillaan koko ajan Apple Storen sivua, että näkisi mikä se on tilanne. Eli tänään me ollaan kaksistaan tässä. Meillä oli ihan hauska tilaisuus. Meitä oli yhteensä 7, ei kun yhteensä 8, jos lasken itsenikin mukaan, niin meitä oli seuraamassa tekstitse. Pidettiin Skype-konferenssia, mikä on ihan hauskaa. Ja valitettavasti niistä henkilöistä vaan Hessu halusi antautua puhujainkulmain armolle. Ja tänään tehdään vähän lyhyempi jakso. Tämä tehdään oikeastaan vain sen takia, että meillä ei mene taas puolia seuraavasta varsinaisesta puhujainkulmasta tähän. Niin, tehdään tämmöinen puolisen tuntia tätä lajia. Mutta aloitetaan. Eli siis tilaisuus oli samassa paikassa kuin missä oli tämä jo legendaksi muodostunut Macworld keynote, missä julkistettiin iPhone alun perin ja sitä pohdittiin, että se on jotain aivan megalomaanista, kun niillä on niin iso halli sitä varten, mutta se oli kuulemma puolillaan tyhjä, että ilmeisesti se vaan oli käytettävissä sopivasti. Joo, se ei vetänyt ihan ääriään myöten täyteen niin kuin normaalisti. Mutta emme voi väheksyäkään tämän päivän julkistuksia millään tasolla. Ei toki, tämä oli itse asiassa hyvin merkittävä julkistus, jopa merkittävämpi kuin viimeisimmät Worldwide Developers Conference tai Macworld-julkistukset siinä mielessä, että tässä tuli ihan niin kuin... Se ei ole kovin vaikeaa. No joo, ei, se on ihan totta, että se oli niin kuin aika pliisua viimeksi, mutta tänään se sitten korvautui kaikki. Tänään se kyllä korvautui ja lähdetään käymään tätä ihan kronologisessa järjestyksessä, missä järjestyksessä asiat rupesivat tapahtumaan. Ensin aloitettiin iTunesista. Steve Jobs ilmoittikin, että tänään puhutaan musiikista ja aloitetaan iTunesista ja tietysti ensin tulee itsekehua 600 miljoonaa kopiota iTunesia on ladattu, mikä sinänsä kyllä ei ole kauhean yllättävää. Niin oliko se oli niin kuin iTunes-ohjelmaa? Niin, kyllä, joo, eli se on aika kattava. Se on aika hyvä. Maailmanlaajuisesti iso kauppa. Ja niin, paitsi että luultavasti mä veikkaisin, että ehkä optimistisessa tapauksessa puolet noista käyttää sitä kauppaosuutta ja muut käyttää sitä mediasoittimena. Joo, se on ihan totta, mutta kyllä mä olisin iloinen, jos sun kahvela on klienttia, jos ladattu 600 miljoonaa kappaletta, vaan kyllä, 100 joo. miljoonaa kuuntelussa. Ja meillähän siinä on olennaista se, että siellä on ne podcast-toiminnot, nimenomaan, ja sitä on 600 kyllä. miljoonaa kappaletta tuolla liikkeellä. Se on ihan totta. Mutta tosiaan se, että 600 miljoonaa ladattua ohjelmaa ei ole 600 miljoonaa ostajaa, eikä ole edes 600 miljoonaa ihmistä, koska useat ihmiset lataa ne useamman kerran, ja nykyisin se on ainakin joissain koneissa. Mun mielestä HP:n koneissa se on esiasennettuna sinne. Kyllä joo, monissa monilla on monta konetta ja näin poispäin, mutta niinpä. Joka tapauksessa se on kattava niin kuin tämmöinen penetraatio, jos näin sanotaan markkinoille, se on iso kauppa. 3 miljardia kappaletta myyty iTunesista. Se on vähän vanha uutinen, se raportoiti jo aikaisemminkin, mutta tulipahan nyt sanottua. Ja uudessa versiossa iTunesia on asia, joka kiinnostaa meitä harvinaisen vähän. Suurin uusi ominaisuus. Ringtones, eli jos olet ostanut kappaleen 99 tai euro 39 sentillä kaupasta, niin voit maksaa vielä toisen 99 senttiä siihen, että saat niistä 30 sekunnin soittoäänen. Nimenomaan, eikä siinä vielä kaikki. Tämä on 2 kahden hinnalla tarjous. Niinpä. Tämä on loistava. Voi, se on kyllä aikaa. Aika surkea tuo kyllä oli, on. Mutta se on ehkä se on johonkin, siis toihan oli 80-luvulla muotia toi soittoäänien ostaminen niin kuin Suomessakin, ja ehkä se nyt on sitten, samoin kun tekstiviestit nousee Amerikassa Twitterin myötä, ihmiset tajusivat, että mitä niillä voi tehdä, niin nyt ehkä sitten ringtones tuli sitten Applen kautta tätä kautta. Niin, se on jotenkin, en nyt sanoisi 80-luvulla, kyllä se oli 90-luvun puolta, mutta no joo. Tosiaan on se aika säälittävää, että soitin, tai siis puhelin, jossa on maailman johtava musiikkisoitin, niin ei voi käyttää sitä musiikkisoitinta soittoäänien soittamiseen. Se on siis, se on vaan ahneutta. Se on niin suurta kusetusta. Mä sanoisin melkeinpä, että tää on niin kuin lovi Applen, miksikä sitä pitäisi sanoa, Applen kilvessä. Kirveessä, ei kun kilvessä. Vaikka kirveessä sitten. Että se on jotenkin, se osoittaa vaan huonoa makua. Kyllä. Ellei sitten Jenkeissä se ole ollut aina näin, sitä en tiedä, mutta näin täältä päin katsottuna. Niin, en tiedä, niin. Se on aika hassua kylläkin. Että huonoutta. Se on surkeeta. Mutta huonoutta ei ole uudet iPodit, nimittäin kaikki iPodit uusiksi, paitsi Shuffle. Niin, Shuffle on sinäkin uusi väri. Siitä on uusi väri. Hinta pysyy samana, koko pysyy samana, design pysyy samalla, mutta tuli punainen. Red, se on tämä hyväntekeväisyysversio, se on hienoa. Bono ei kuitenkaan ollut paikalla tällä kertaa jostain syystä. Niin, joo, se on totta, se julkistettiin ihan ilman häntä kyllä. Mutta siinä uusi suuri Shuffle, ja siinäpä se oikeastaan oli, että sitten tuli Katie Turnstall esittämään kappaleen, ja sitten se loppui. Joo, sitten se oli siinä. Se oli siinä. No, paitsi, oli siellä vielä joku juttu, nimittäin one more thing. Aika monta juttua vielä itse asiassa, jos lähdetään siitä, että kaikki iPodit uusiksi, niin uusi Nano. Ja tämä nyt on se, mikä levis jo etukäteen. Läski, mä sanon sitä elefanttinanoksi. Siis rumin laite, mitä Apple on koskaan julkaissut. Se on kieltämättä totta, niin hienoja kuin Applen laitteet ja hyvää designia onkin, niin siinä on kyllä pikkusen nyt menty. Se on vähän erikoinen. Siinä on kai se, että ne haluaa pitää sen mahdollisimman litteenä, mutta saada siihen ison näytön, että siinä, koska se olennainen asia, mikä tässä on, niin uusi Nano näyttää videota. Siinä kyllä on 2 tuuman näyttö, 320 kertaa 240 on. Eikö se Erkka perään kuuluttanut jotain tämmöistä videonanoa? Joo, ja no se on ollut ilmassa muutenkin. Että ja se tarkoittaa, niin kuin, että hänelle, olisiko tilausta tässä, mutta hän ei paikalla valitettavasti. Veikkaan, että Erkka hyvän designin ystävänä myöskin kammoksuu tätä uutta ulkonäköä. Se on itse asiassa tässä vaiheessa jo voisi sanoa, että mikä mun mielestä oli yllättävää tämänkertaisessa keynoteissa oli se, että melkein kaikki asiat, mitkä tuli ulos, oli ennustettu, oli odotettu, oli vuotanut tällaisina huhuina jo aikaisemmin, että siinä mielessä ei ollut mitään. Varsinkin tämä Läski Nano, niin sehän siitä oli niin kuin aika. Siitä oli kuviakin. Niin, aika onnistuneita niin kuin kuvia, että jos se jopa on ollut ihan oikein. Ja sitten tämäkin on hyvin harvinaista, että kutsussa on nimenä The Beat Goes On, ja sitten vielä siinä kuvassa on iPodin kuva, niin ei ole kauhean yllättävää. Et siinä mielessä jännittävä uusi suunta Applen kannalta. En tiedä sitten, vahvistaako poikkeus vaan säännön vai mistä on kyse, mutta ollaan me puhuttu aikaisemminkin siitä, että näistä rock-konserttien tapaisista megatapahtumista oltaisiin ehkä siirtymässä pois, joskaan tämänkertainen tapaus ei kyllä siihen viittannut millään tavalla. Se ei tue tätä teoriaa, että Steve Jobs niin kuin pelaisi itsensä niin kuin ulos sitä kuviosta, että nythän tässä on sitä epäilty aikaisempien keynoteen yhteydessä, että kun siellä on juossut yhtä sun toista asiantuntijaa ja muita näitä Applen viskaaleita niin kertomassa asioita, että siinä niin kuin pedättäisi sitä, että Jobsin Stevekin jää joskus eläkkeelle. Mutta niinpä. Mutta nyt se oli ihan starbaili siellä itsekseen, no kävihän siellä vähän jotain. Siellä kävi, mennään siihen myöhemmin, ketä siellä oli. mutta video-iPodit, johon nyt kuuluu tämä uusi Nanokin, niin niissä on uusi käyttöliittymä. Joo. Se on vähän erikoinen. Musta se siis on vaakatasossa jaettu kahteen. Onko se vaakataso? Eikö pysty suunnassa jaettu kahteen? No, mäkään nyt yhtäkkiä muista sitä. Siis kyllä mä muistan, mutta mä unohdin, mikä se sana on. Siis siinä on toinen reuna, sitä on se käyttöliittymä, ja toinen reuna on kuvaa. Joo, niin sitä se on. Eli se on keskellä poikki, pystysuunnassa. Joo. Kyllä. Täällä lukee, että Steve Demoing Nano Interface, mutta mä näin kuvia siitä. Joo, tässä on Cover Flow for Video and Music, including 3 games with new Nano. Joo, niin. Siinä on Sudoku. mä haluaisin sen Bejeweledin. Se on mahtava. Joo, mä en ole muuta sitäkään ostaakaan vielä. Ostanut, kun toi mun video-iPodi sanoi haksi silloin jo aika nopeasti. Mutta joo, 3 peliä mukana, Cover Flow, bla bla bla. Toi uusi käyttöliittymä tulee olemaan mielenkiintoinen nähdä, että se vaikutti kuulemaan ihan hyvältä, mutta sen näkee sitten, kun se video tulee tässä yön aikana. Joo, se täytyy huomenna käyttää arvokasta työaikaa siihen. Kyllä, sehän on sun hommas. No se kyllä vähän on tietysti. Mutta 24 tuntia luvataan äänelle toistoaikaa sen päivän kun näkis. 5 tuntia videota. Kyllä. No, ne on näitä tällaisia optimistisia valmistajan antamia. Jossain tuulitunnelissa saavutetaan tällaista. Se on oikeastaan, mistä mä oon aina, se on se, mistä mä oon aina ollut iPodeissa vähän pettynyt, niin on niiden akkukesto, jos sitä vertaa siihen luvattuun. Musta ne on liioitellut sitä vähän enemmän. Joskin kuulemma iPhonein akku kestää enemmän kuin mitä ne on luvannut, mikä on yllättävää. Mutta joo, siinä on jännä, että mä oon huomannut tuossa vaimon Nanossa, niin siinä on tosi nihkeä vähän se akkukesto ollut. Siinä Nanossa oli varsinkin kyllä. Joo, just siinä ykkösgeneraation Nanossa varsinkin, mutta sitten taas tuossa niinku 5,5 generaation videoaikodissa mulla on ollut yllättävän hyvä akkukesto. Mulla oli tuossa videoipodissakin aika harmillisen huono, mutta tämä minun kuuluisa Creative Zen Vision 2V, niin siinä taas se on mun mielestä huomattavasti luvattua suurempi. Kyllä, kyllä. Mutta joo, A Little Video for Everyone on nyt uusi iPod Nanon mainoslause. Kyllä, ja 4 ja 8 gigasethan sitä edelleen löytyy. Eikö niin? Joo. Hetkinen, se itse asiassa jäi mulla kokonaan paitsi. Joo, eli siis kyllä 4 ja 8 gigasta löytyy ainakin tässä Ars Technicasta luen sitä. Nyt sitten oli vielä nämä varsinaiset iPodit, eli tämä tuttu iPod-videolinja pystyy aika pitkälti samana. Siinä on se uusi käyttöliittymä, ne on vähän ohuempia. Tämän nimi on iPod Classic, siinä on myös uusi metallinen ulkokuori, mikä kyllä on fiinie. Mutta full mikä metal design. Mutta ehkä mikä on kaikkein huiminta, 80 gigan malli ja 160 gigan malli. Kyllä. Ja 160 gigaa on aika hillitön. Se on jo ihan hyvä kokoinen. Oliko tuosta Nanosta muuten mitään hintatietoa? Tuossa sanotaan, että 149 olisi 8 giganen ja 199, eikö anteeksi 4 giganen, 149 ja 8 giganen, 199 dollareista siis puhutaan. Joo. No, siihen lisää Sä olit sitä mieltä, että ei suoraan voi kääntää euroiksi, mutta... No ei ihan, sen verotus on kuitenkin vähän erilainen. Mutta toisaalta euron kurssi on nyt niin vahva, joo, että se kyllä vaikuttaa sekin. Mutta kyllä se niin kuin ainakin, no en ole nyt ihan viimeisimpiä hintoja katsellut noissa, miten ne heittelee, mutta ainakin yleensä se on ollut sillä tavalla, että ottaa vähän enemmän siivua sitten täällä varmaan. Minäpä harrastan tutkivaa journalismia. Aini paitsi, että en mä voi, kun Store on kiinni, tosiaan. Niin ja Store on vielä kiinni. Tutkivat journalistit epäonnistuvat tässä, mutta... Pitäisikö soittaa tuonne linjalle, 0800-992-72? Kyllä, kaikki soittamaan nyt siihen. Tämä on numero Hessun kahvilaan. Nimenomaan. toi on mielenkiintoinen toi Full Metal Design ehkä, että siinä tosiaan se voi olla ihan mielenkiintoisen näköinen uusi. Sitten tosiaan toi 7 tuntia videoplaybackia ja 40 tuntia audioa luvataan tässä, tai aika huimia lukemia tähän iPod Classicille. 160 gigan versiolle, en tiedä ihan. Mutta aika massiiviset on levyt kyllä. Joo, se on varsinkin kun mulla on tuon 30 gigan mallin kanssa tämä surullinen kokemus, niin musta jotenkin tuntuu hurjalta, että 160 gigaa iskee semmoiseen. Niin, se on niin suhteellista. Mä oon tuonne hamsteriin, mulla on iPodissa valtava määrä kaikenlaista talkkaa ja podcasteja ja musiikkia ja sitten vielä jopa vähän käyttänyt sitä levynäkin ja muutamia valokuviakin laittanut sinne, niin mulla on 80 giganen täynnä. Mulla on ihan siis muutama giga tyhjää sinne. Et se on, välillä mulla käy sillä, että kun mulla on synkronoimatta muutaman päivän iPodin ja mun podcast-tilauksiin tulee niin paljon uusia podcasteja, niin taas tulee täyteen. Videot vie aika paljon. Tilaa, se on. Joskin, no mä huomaan sen varsinkin ton uuden ZenVisionin kanssa, kun siinä on niin iso näyttö, että siihen ei voi pistää ihan paskanlaatuista kuvaa. iPod-videossa on vielä sen verran pieni näyttö, että siihen voi laittaa vähän pienempääkin. Mm, se on ihan totta, joo. Se toimii jopa ihan kököilläkin videolla, mutta niin kuin nähtiin mun testivideosta, niin joka oli kuvat sillä iSightilla. Mm. Mutta tosiaan... 80 gigaa maksaa Amerikan dollareissa 249 ja 160 gigaa maksaa 349. Kyllä. Ja nämä on saatavilla nyt heti, paitsi kyllä, että Apple Store on maassa. Kyllä. Saa nähdä jo Suomena marssis Humakkiin ja sanoisi, että nyt tuollainen kiitos, niin olisikohan niillä sitä hyllyssä. Sitä en tiedä. Ei löydy myöskään Jyväskylän uudesta Premium Apple Reseller-kaupasta, siis uudesta siihen, että on saanut tämän statuksen, mutta niin vanha kauppahan kyseessä. No. Mutta pitäisikö sitten mennä siihen? Se on se juttu. Se on se juttu. Ehkä mennä. Ei kun hypätään sen yli. Niin joo, ei puhuta sitä. Ei puhuta sitä mitään. Ei pakko se. Siitä on puhua. No okei. Okay. Mitä me olemme halunneet kaiken tämän ajan? Mitä kaikki ovat odottaneet? Mistä ihmiset ovat suurin piirtein marssineet kadulla? Se on nyt täällä. Kyllä, kyllä. Ja kerrankin, siis tämä on ainoa kerta ikinä koko tässä historiassa, kun mä oon ollut näin tiiviisti tässä teknologiakuvioissa mukana, niin tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon tosissani niin kuin innoissani, että jumaliste, nyt tän saa. Ja tämän mä en osta heti, kun tulee tilipäivä. Kyllä. Hei, oota, Rooman puhelin soi tossa ja mä oon täällä väärässä päässä kartanoa. Mä käyn heittää. Puhu sä sillä välin lämpimiksestä. Mä puhun sillä välin. Mistä siis on kyse? Kaikki varmaan on arvanneetkin. Hei, se on nyt täällä se. Ja Hessu tuolla huutelee. Se kuuluisa odotettu puhelimeton iPhone, eli iPod Touch, jossa on siis, se on ulkoasultaan samanlainen kuin iPhone. Siinä on samat kontrollit, sama iso ruutu, sama kotinäppäin. Ulkoisesti käsittääkseni täsmälleen, tai suht täsmälleen, samanlainen paha sano, kun semmoinen ei ollut kädessä kumpikaan niistä. Mutta samantyyppinen muoto, iso näyttö, iso kosketusnäyttö, jota tökit sormilla sitten. Ja siinä on kaikki, mitä on iPhoneissa, paitsi puhelin. Eli siinä on, no, siinä on iPod-toiminnallisuus, siinä on kalenteri, siinä on kontaktit, siinä on kello, siinä on laskin, siinä on asetukset. Ne on ne ruudut, ne on ne valinnat tai ohjelmat, mitkä näkyy siinä aloitusruudussa. Ei meen, mä tulin takaisin. No niin, mä justiinsa kerroin, kuinka sinun kalenteri, kontaktit, kello, laskin ja asetukset siinä eturuudussa. Mutta! Ja jännitys kasvaa. Tremolo. Tietysti siinä on myöskin täysi videotoiminnallisuus ja niin edespäin, niin kuin on siinä iPhoneinkin iPodissa. Mutta! Siinä on Safari ja... Kyllä. VLAN. VLAN, kyllä, se on siinä. Se on nyt se. Se on tämä N800-tappaja. Lähestulkoon. Lähestulkoon, voidaan näin sanoa. Siis koska tässä on Safari ja Pinch, niin kuin tämä tämmöinen, miksi sanotaan, puristuszoomaus ja tuplaklikkausselaus, joka on niin kuin saanut hurjasti hyvää palautetta. Ja se on siis iPhone ilman phone-osaa. Se on aivan helkkäriä. Kyllä. Tämä on siis... Sehän, YouTube on samalla tavalla kuin tuossa iPhoneissa, ja se on siis sama selain, sama systeemi, mikä on tässä iPhoneissa. iPhoneissa, joo. Mutta minkä takia me olemme niin innostuneita? Sitä ei pidä unohtaa. Sen saa koko maailmasta samaan aikaan, eli sen saa myös Suomesta. Kyllä. Ja tämä oli se, mitä mä pelkäsin kaikkein eniten, että se tulee Jenkkeihin, mutta se ei tule tänne, koska ne haluaisi pönkittää iPhonein myyntiä täällä, mutta olivat järkeviä. Itse asiassa siinä olisi se, että se ei varmaan olisi onnistunut, koska ihmiset olisi tilannut niitä ihan järjettömästi sitten Jenkeistä vaan, koska siinähän ei ole mitään syytä, minkä takia se ei toimisi täällä. Tuohan semmoisen vaan tuo rajan yli. Kyllä. Se on siis täysin toimiva paketti, istuu iPod-ekosysteemiin, niin kuin tässä sanottiin, että se on siis toimii niin kuin iPodit nykyään. Se on hyvä, kun on yksi laite, joka toimii kaikkialla maailmassa, koska se kytkeytyy tietokoneen kautta joka paikkaan. Mutta tosiaan, tämä on hiukkasen niin kuin huima tapaus, ja minäkin sellaisen kyllä tosiaan ostan heti kun vaan kauppoihin ne tulee, ne on luvattu kauppoihin tämän kuun aikana. Elikkä se on muutaman viikon sisällä. Joo, mä luulen, että yleensä kun ne sanoo niin se on ihan kuun lopulla. Todennäköisesti että, joo. Että siellä varmaan sitten ihan tämän kuun lopulla ruvetaan nähdä. Mutta joo, 8 gigaa ja 16 gigaa. Ja 16 gigaa flashia on jo aika hyvin. Se on tällä hetkellä, se on hyvä. Mutta se taitaa olla suurin flash-soitin, mitä on. On varmaan joo, siis kyllä. Saattaa olla samankokoisia, mutta ei isompi. Niin, se on onkohan tämä uutta non-flash-tekniikkaa, jolla saavutetaan tämmöisiä kokoja. Ja mä oon todella ilahtunut siitä, koska tosiaan kun mulla oli tämä surullinen kokemus, niin mä oon kova flash-advokaatti. Joo, siis kyllä, ehdottomasti. Mä oon samaa mieltä, että se on se, mihin pitää mennä, mutta se on vaan, kun se ei ole vielä ton isompi kuitenkaan. Mutta siis käyttötapa voi olla erilainen. Esimerkiksi, koska tässä on nyt tämä Wi-Fi, josta puhuttiin, VLAN, langaton internetti, niin mistä mä oon esimerkiksi digannut tuossa N800 tällä hetkellä, on se, että niin kuin ideasta, että sulla on mobiililaite, johon sä voit esimerkiksi tilata suoraan sun podcastit, jos puhutaan niistä. Mutta N800 puutteena on ollut se, että siihen ei oikeasti hyvää podcastin softaa. Ja nyt kun meillä puhutaan Applen tuotteesta, jossa on iTunes ja siinä on niin kuin podcastit ja musaa sisäänrakennettuna todella vahvasti, niin että sä voit tilata suoraan podcastit tuohon, niin se on mun mielestä killeri juttu. Samoin tietysti, niin kuin mistä vielä ei puhuttu, niin on se, että sä voit ostaa musiikkia siihen suoraan. Niinpä, siitä mä yritin odottaa sitä ja tuoda justiinsa ne asiat esiin, mitä sä toit, mutta puhutaan niistä nyt. Eli siis tosiaan iTunes on nyt iTunes Wi-Fi Store. Eli sä voit suoraan tällaisesta laitteesta, iPod Touchista tai iPhoneista, sä voit ottaa suoraan yhteyttä, mikä tarkoittaa, että eihän iPhoneissakaan aikaisemmin ole ollut iTunesia. Mutta nyt niissä molemmissa on iTunes, mikä luultavasti... Toivottavasti tarkoittaa sitä, että siellä on myöskin tämä iTunesin podcast-direktori. Niin, sitähän ei suoraan sanottu, se on kyllähän totta, niin. Mutta olisi se aika hassua. Jos olisihan se, joo, kyllä mä luulen, että se siihen kuuluu, ja se tekee siitä tosi, tosi maittavan paketin näin niin kuin podcastin tekijän suhteen. Ehdottomasti, ehdottomasti. Eikä toi iso ruutukaan huonoa tee, koska jos mietitään näitä iPod-videon tämänhetkistä ruutua, niin... Niinpä. Niin, se on siis, kyllä. Se tuntuu mun mielestä varsin ok ruudulta. Niin kauan, joo. Kunnes mä sain ton Zenin, jossa on, joo, jossa on noin 3 kertaa isompi ruutu. Sama, siis sen, sama, Zenin ruutu on täsmälleen saman kokoinen kuin toi on toi vanha iPod on se koko laite. Kyllä. Joo, siis toi on N800 jälleen kerran, niin siitä kun on kokemuksia, niin siinähän pyörii videot kanssa hienosti ja diväkset ja vaikka mitkä, ja sehän toimii kuin junan vessa sen suhteen, ja se ruutu on tosi hyvä, että kyllä niin kuin siinä koko luokassahan toikin pyörii, mä veikkaisin nyt nämä kaikki edellä mainitut laitteet, se Zeni ja toi uusi iPhone tai iPod Touch ja N800, niin sitten ruudut on suurin piirtein samaa koko luokkaa. Katsotaan, mäpä tutkinkin tässä samalla me joudutaan jossain vaiheessa tai kohtapuoliin lopettamaan, koska Hessulla on taas kyseenalaistettavia prioriteetteja. Kyllä, tänään mä katson, mikä oli siis... mä oletan, että siinä on samankokoinen näyttö kuin iPhoneissakin. Joo, niin, koska siinä kolme on ja... ulkoasultaan identtinen niin. Suhteen. 3,5 tuuman laajakuvanäyttö, 480x320 pikseliä, joo. Joka on muuten ihan sama kuin tuossa mun ZenVisionissäkin. Joo, se on koko lailla varmaan sama. Se on varmaan aika pitkälti sama. Tämän kanssa tässä on muistettu ulkoaspekseja, mutta kuitenkin. Kyllä, kyllä. Mutta se, toi, on, niin. Se on se the thing tällä kertaa. Kyllä. Ja myöskin tämä Wi-Fi Store toimii kaikissa maissa, missä Applella on iTunes Store, eli myös kyllä. Suomessa. Mihin tahansa Wi-Fi hotspottiin pääset kiinni, niin voit synkata todennäköisesti podcastit, mutta ainakin ostaa musiikkia. Ja sitten Amerikassahan oli hauskaa herkkua kahvin ystäville. Näin. Joo, mutta ennen kuin mennään siihen, niin sanottakoon, että 8 gigan iPod Touch maksaa $299, 16 gigan maksaa $399. Ja kyllä. Veikkaisin, että ne ei kovin montaa 8 gigan mallia myy. Ei varmasti, ja toi on itse asiassa tosi kilpailukykyinen hinta kyllä, että N800 hintaa vertaa esimerkiksi, tai minkä tahansa Zeninkin hintaa, jos vertaa varmaan. Mä en muista, en tiedä mitä se sun Creative maksaa. Creative maksoo 350. Niin, että jos toi on... Ja tuossa on sitten aika paljon enemmän. Jos ei se nyt ole sitten 499 ja 399 Suomessa, mutta kuitenkin. No niin, en mä usko, että se 100 on lisää. No se on vähän vaikea sanoa, mutta se jää nähtäväksi varmaan kohta App Store aukeaa, että näkisi. Mä olen valmis maksamaan siitä vaikka 1000 €. Älä nyt herkkarinen kuule, ne nostaa hintaa. Niin, niinhän Steve Jobs tekee aina päätöksensä, hän kuuntelee puhujainkulmaa. Nimenomaan, tähän kaikki perustuu. Mutta tosiaan joo, nyt mä hävitin sen mun listan. Näistähän ei saanut koskaan puhua, mutta tosiaan tähän liittyy niin. Myöskin se Starbucks-juttu, eli tämä amerikkalainen iso kahvilafirmaketju. Hesun kahvilan kopio, niin. Starbucks. Niin siellä voi ostaa aina, suoraan. Niin. Aina kun menet niin Starbucksin likelle, niin sun uuteen iPod Touchiin ilmestyy uusi nappi, ja sä voit siitä ostaa napsauttaa Starbucksissa soivia biisejä sitten soittelusta. Elikkä siis, ja sitten sinne tuli vielä joku Starbucksin hemmo, mihin viitattiin aikaisemmin, että oli siellä jotain hemmoja, niin sinne tuli Starbucksin hemmo kehumaan itseään. Kyllä. Se oli vähän erikoinen tapaus. Tämä on taas näitä, niin kuin se oli se Singular-tyyppi silloin Macworldissa, joka oli siellä niiden muistikorttien kanssa pummakusen esitelmän tekemässä, niin sillähän on naurettu siitä lähtien, niin tässä on sitten seuraava semmoinen tapaus. Kyllä. Mutta se on lähinnä Amerikoissa, koska niitä ei Suomessa ole. Ja toinen, mikä on Amerikoissa, mikä on kyllä ihan mielenkiintoinen, mikä kannattaa ottaa esiin tässä, niin on se, että iPhonein hinta laskee. Eli 8 gigan iPhone maksaa $399, eli täsmälleen saman verran kuin tuo 16 gigan iPod Touch. Kyllä. Se on ihan hyvä veto, niin kun nyt markkinoita silmällä pitää. Siinä tulee jonkunlaista niin kun differentointumista tuolle, että siinä on puhelin, mutta se on pikkusen pienempi. Mutta sitten taas toisaalta niin harmittaa varmaan niitä, jotka on ostanut nyt sitten 200 kalliimmalla sen iPhone. Niinpä. Että se on aika nopea hinta. Mutta semmoista se on aina. First ja, mover disadvantage. Ja kyllähän, niin, ja sitähän monethan sanoo, että kyllä ne tietää, että varsinkin ne, jotka jonotti sinne, niin sanoo, että luultavasti tämä nyt on tyhmä diili näin niin kuin pitemmän päälle, mutta hei, onpahan ainakin ensimmäinen. Niinpä, niinpä. Mutta siinä se sitten oli. Paitsi, niin. Että KT Tunstall kävi hoilaamassa kappaleen, siitä ei voida laittaa otteita, koska se ei ole Podsafe-musa. Mutta ainoa, ja niin. The Beatles-liberistä, niin, niin. Ne jätti tulevat. Joo, se on mielenkiintoista. Mä sanoinkin tuossa live-seuraamisen aikana, että se on tosiaan tämän keynotein aikana toteutui melkein kaikki huhut, paitsi Beatles. Kyllä. Mutta niin kuin Erkka sanoisi, paska uutinen, paska. Joo, nimenomaan. Mutta tällainen se oli. Ja tässä joudutaan lopettelemaan, koska Hessu menee, mutta kyllähän tämä on paketissa tämä homma muutenkin. Että niin, eipä tässä mä jää tähän. Tämä oli taas sitä, kun podcastaajat leikkii tämmöistä hei, hei, me oltiin ensin meininkiä. Mä en ole tehnyt tähän pahemmin jälkituotantoa, että tämä menee ulos saman tien. Kyllä. Eli vajaa sellaan tunti tilaisuuden loppumisen jälkeen, ja se on nopeeta. Kyllä. Ei ole edes hiki kuivanut vielä tässä. Niinpä. Tästä mutta käsien huitamisesta. Sunnuntaina normaali puhujainkulma ja muuten normaali meininki. iPod Touchista kuullaan varmasti arvosteluja siinä vaiheessa, kun niitä alkaa kaupasta saamaan. Se on onni, että mulla on vasta tuossa kun puolen välin jälkeen tilipäivä, niin kaikki muutkin joutuu odottaa niin, sen nimenomaan, kanssa. Nimenomaan, se on ihan oikein. Mutta kiitoksia. Kaikille. Kiitoksia sinulle, Hessu Järvisen. Kaikki tietävät, Hessun kahvila on hessunkahvila.com. Ja tämä puhujainkulma Extra on nyt ohi. Koskisuomi.tunk.org.